feni yo botani bakelio ba pesi o ya yo motema o gobelisa usa teme ke ba na loteri ondo to ma bia kala yangaga bosana julie ye gomi koleba teligi o biki ko ko ko Bika bonyo se kosu akayo bosa Tele kika biki kokoko Batu mingi jeni Batu niona nako Kosa ka okeyi Kope mipaya mamba na kumi kolemba Zonga zonga nako eko miya satara Koliko bana basa liko yoka yomposa Paruki yo mingi kokoko Batu mingi jeni, batu niona nako Kosa ka okeyi, kope mipaya mama na komi koleba Zonga zonga nako eko miya satara Kolingo bana basa liko yoka yomosa Baluki yo mingi ngokoko Jeni foto na mazaka na ya Nyoso la ngangare Nasina kanisi mingi Mama tomese ni mingi Napasi oko soka Mama meka kakoli Misali kamboli emoto Na mote maya mbali toke seni Senga katoli jeni Napaye basala mingi Toli ezali nganga Jeni foto la mazaka mayo Nyoso la ngangae Kasina kanisi mingi Mama tomese ni mingi Nabati yoko soka Mama meka kakoli Misali kameli emoto Na mote maya mbali toke useni Senga katoli jeni Nabaye basala mingi Toli ezali nganga oh.